różny finał. Ilu, których znam, pójdzie jeszcze na przemiał. Alternatywy jeden z drugim nie miał. Założonymi rękami na co dnie będzie czekał. Ten, co uszedł cało i ten, co się wjebał. Co za to grozi, doskonale wiedział, bo nie ma pracy, wszystkie zajęte wakaty. Życie nie każdemu rozdało dobre karty. Niestety, niestety, wypełniasz ototka blankiety. O aferze w rządzie piszą gazety. Trzeba kupić na obiad, kolację i śniadanie. Opłacić telefon, TV i mieszkanie. I niewiele hajcu ci na życie zostanie. Dlatego wielu bierze się za worów opylanie. Nikt nie wiedział, co później się stanie. Prochy, piguły, czekolada i jaranie. Trzy mordy, które może kochać tylko matka. I chłopak zapierdala do radio w kajdankach. Smutna kołysanka, gra huśtawka. Ciągle ktoś podejmuje grę, wysoka stawka. Smutny finał w scenografii z betonowych bloków. Kolejna twarz znika i tak mija rok po roku. A i tak mija rok po roku. Jesteś w szoku? Wiele historii, których tak różny finał. Dla których życie postawiło do pionu. Wiele historii, których tak różny finał. Tak różny finał. Wiele historii, których tak różny finał. Tak różny finał. Wiele historii, których tak różny finał. Tak różny finał. Tak różny finał. To już wiesz, rodziny sobie nie wybierasz. Jesteś jej ogniwem i w niej się docierasz. Zaczynasz od zera, czas płynie bez przerwy. Rodzina da ci miłość albo zepsuje nerwy. Nerwice, nerwy, kolejny neurotyk. Nie jeden mało lat poczuł dotyk tego, gdy musiał patrzeć na pysk pijanego taty. Lekarz dla spokoju przepisał opiaty, ale nie przepisał recepty, jak ma żyć. W końcu nerwy puściły. Musiał z greda zbić, obić pysk, ale to nic nie zmieniło. Na drugi dzień znowu widział zapite ryło. Myślisz, że tak nie było, że oparłem to na kicie? Ilu jest skurwieli, co zatruwają życie? Najebani terroryści swych własnych mieszkań. Takim nie wystarczy powiedzieć, weź przestań. Biała o mamy, agresja majaki. Wiesz co ci powiem? Ty nie bądź taki. Nie staraj się pozostać typem skurwysyna. Wiele historii, których różny jest finał. Wiele historii, których tak różny finał. Tak różny finał. Tak różny finał. Wiele historii, których tak różny finał. Tak, tak różny finał. Wiele historii, których różny jest finał. Nie wszystkie pamiętam, wszystko zapominam. Może to i dobrze, mówię co na język rzuci ślina. Mam podstawy, moje podstawy to rodzina. Ta historia z mojej płyty była prawdziwa. Tak bywa, prawda moją głową kiwa. Wiesz, prawda kole i tak ją powiem. Chcesz czy nie chcesz, zębów kurwa nie szczesz fałszu. Boli są nieraz na jointach, nieraz na rauszu. Życie, życie, masz mordę, musisz ją wykarmić. Życie, życie, dzieciaki blok. Bloków i raperzy fajni, samochody, a w nich kurwy tajni. Hajsu głodni, hajsu nie masz, hajsu daj mi, daj mi. Wiele historii, których tak różny finał. Tak różny finał, tak różny finał. Wiele historii, których tak różny finał. Tak różny finał, tak różny finał. Tak. Obraz szarej codzienności, każdy z nas odchodzi. Tych, których życie postawiło na pion. Niepewność jutra, jak wzburzona rzeka. Wciąż nie wiem, co mnie czeka. Czeka.